У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. У городе 7 раз проходит фестиваль национальных культур. Посол Польши в Беларуси Генрик Литвин дал Свободе интервью, присвященное проблемам белорусско-польских отношений. Адвокатка Вера Страмковская звернулась со скаргой до старшини Менского городского суду поводле справы политвязня Сергея Просюкевича. Як идея листования былого президентского кандидата Александра Казулина с семьей. Гэта да и иншая в огляде новинов белорусских политвязнев. Усё гэта пасля выпуску новинов. У праскай студии новину Алена Струва. Добрый вечер сегодня в свете. Прэзідэнты ЗША і Францыі Джордж Буш і Нікаля Сарказі правілі перамовы ў Парыжы, у часе якіх падкрэслілі, наколькі моцнымі сувязі паміж дзвюма краінамі. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі, Сарказі сказаў, што Францыя і ЗША звязваюць 200 гадоў дружалюбных дачыненняў. У часе сустрэчы кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі шэраг пытанняў, у тым ліку ядзерныя амбіцыі Ірану і ўзаемадачынення ў рашэнні праблемаў, звязаных з сітуацыяй у Афганістане. Камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Хаўьер Саляна прыбыў на перамовы ў Тэгеран з надзеяй вырашыць крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы. Сёння ён перадаў кіраўніцтву краіны пакет новых прапаноў па ўрэгуляванні іранскай ядзернай праблемы. Гэта першая за апошнія два гады паездка Саляны ў Іран. Яго суправаджаюць прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Францыі, Кітаю, Нямеччыны і Расіі. У Бішкеку сёння развітваліся з пісьменнікам Чынгізам Айтматавым. Тысячы чалавек прыйшлі да будынку нацыянальнай філармоніі, дзе была ўстаноўлена труна з целам класіка кіргізскай расійскай літаратуры. Айтматаў некалькі месяцаў не дажыў да свайго 80-годзя, ягоныя кнігі перакладзеныя больш чым на 100 моваў. Айтматава пахавалі ў музейна-мемарыяльным комплексе Атабейт побач з магілай ягонага бацькі, кыргызскага палітыка, расстралянага ў 1938 годзе. На захадзе Афганістану ў правінцыі Фарах сёння ў часе выбуху фугасу загінулі 4 амерыканскія пехацінцы. Вайсковае кіраўніцтва называе здарэнне самай цяжкай адначаснай стратай ад пачатку года. Вайскоўцы займаліся падрыхтоўкай афганскіх паліцыянтаў. Дзень народзіў на ангельскай каралевы Элізабеты II адзначылі сёння святочным парадам у цэнтры Лондону. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў горадні працягваецца 7-й фэст нацыянальных культураў. Ён праходзіць цягам 3 дзён. Учора адбылося бадай самае відовішчнае дзейства. 6 удзельнікаў свята ў фальклорных строях. Яны прайшлі праз стары горад, праз плошчу Леніна да Савецкай плошчы. Сергей Астраўцоў, наш гарадзенскі корэспандэнт, расказвае. Першы дзень свята закончыўся начным салютам а палове першай ночы. Цікава, што потым пачаўся працяглы дождж і пачало здавацца, што асноўны дзень свята будзе пад пытаннем, але надвор'е змянілася. На афіцыйнай частцы сёння старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка параўнаў горадню у гэтыя дні з мікрасветам, за якім будучыня. Маўляў, тут зямля, дзе ў міры, дружбе і згодзе жывуць людзі розных нацыянальнасцяў. Яшчэ ён сказаў, што горадня будзе добрым прыкладам, які перанімуць у іншых краінах. Пасля гэтага мясцовае начальства разам са сталічнымі чыноўнікамі, сярод якіх быў і Леанід Гуляка, упаўнаважны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, пайшлі абыходзіць падворкі, спачатку тыя, што былі на замкавай вуліцы, малдаўскі, нямецкі, габрэйскі. Затым яны накіраваліся да замкаў, дзе размясціліся літоўскі і польскі падворкі. Корэспандэнты тэлеканалаў кінуліся за імі з тэлекамерамі. Хаджэнне па падворках у гэтым і заключаецца прысутнасць на свяце для саміх гарадзенцаў. Яны слухаюць спевы, глядзяць народныя танцы, сядаюць з'есці агульны прысмак шашлыкі, альбо, калі болей пашанцуе, якую-небудзь нацыянальную страву. У праграме сёння былі вясельныя абрады розных народаў, парад духавых аркестраў. У нядзелю будуць заключны канцэрт лаўрэатаў 7-га фэсту нацыянальных культураў і праводзены ўдзельнікаў. З горадні перадаваў Сергей Астраўцоў. Ён таксама запытаўся ў людзей на вуліцах горада, ў людзей, якія бралі ўдзел у свяце альбо мелі намер узяць удзел у свяце, наколькі беларусы аднолькава ставяцца да людзей розных нацыянальнасцяў. Главное, чтобы люди были хорошие, и поэтому не важно, какой ты там национальности, поэтому это и есть, наверное, фестиваль, который объединяет всех. А как вы думаете, саправды у нас в городе однольково ставится зачетливо до людей разных национальностей, до тех, кто приехал за межи? Я тоже их очень не люблю. Вьетнамцев, всех вот этих грузинов, армян не люблю. А саправды у нас любят людей инших национальностей? Вот, как, что вы скажете? Напевно, любят кельшакавить. Я не ведаю таких людей, как были антисемитами такими заядлыми. Я не сутракалася с такой проблемой. Я отношусь до усіх аднолькава. Для мяне не важно, якой национальности является человек. Думаю, что да. Самое главное, чтобы человек был хороший. Для меня, допустим, национальность не имеет значения. Да, я полька, католичка. На пытание нашего корреспондента отказывали люди на городенских улицах. Наколькі значнай з'яўляецца змена пакалення ў беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакалення ў апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзяячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю, а таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін даў нашаму радыё інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. З амбасадарам пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Супярэчнасці з беларускага боку выклікала карта паляка. Скажыце, вот ўжо нейкі час прайшоў у арганізацыі гэтай справы. Можаце сказаць, на якія вы маштабы разлічваеце ў гэтай справе? Żeby jakoś podsumować wyniki działań, to jest na pewno... Podwodzić wyniki jeszcze zauczasna. Procedura otrzymania karty Polaka wielmi składana. Trzeba zabrać dokumenty, razy dwa sustrzeca z konsulem. Pokul my jeszcze nie mamy ujawlenia pro masztaby tej zjawy. Калі прымаўся гэты закон пра карту паляка, з нашага боку не было ніякіх чаканняў наконт колькасці. Былі толькі спекуляцыі прэсы. Хто захоча, звернецца па гэтую карту, і калі здолее завершыць працэдуру, то атрымае яе. Колькі будзе такіх асоб, залежыць ад іх уласнай волі. Няма пэўнасці, што кожны, хто адчувае сябе палякам, захоча атрымаць гэтую карту. Як няма пэўнасці, што кожны, хто захоча мець карту, адчувае сябе палякам. Гэта форма маральнай кампенсацыі, якую палякі ў айчыне прапанавалі палякам за мяжой, суродзічам, якія доўгі час заставаліся без нашай падтрымкі. Усё, што звязана з картай, рэалізуецца выключна на тэрыторыі Польшчы. За яе межамі яна не мае ніякага значэння, ні для каго. Карта в засадзе поза граніцамі Польскі не ма жаднага значэння для нікога. Тым не менш, некаторыя нашы беларускія дзеячы лічыць, што менавіта мае значэнне. Вось недавно філёзаф Валентин Акудовіч заявіў, што карта паляка прыносіць пагрозу для фармавання беларускай ідэнтычнасці. Цытую, бо праз карту паляка гэтыя людзі ўжо не ўмоўна, а цалкам рэальна будуць сябе звязваць з Польшай і тым самым адстараняцца ад Беларусі. Гатовыя з ім паспрачацца? Так. Так, ці людзі, хто ж згвашаю па карте паляка, то сон людзі, хто ж... Так, тыя людзі, якія звяртаюцца па карту паляка, гэта людзі, якія без гэтай карты лічылі сябе палякамі. І гэта зусім не перашкаджала жыць у Беларусі, адчуваць сябе звязанымі з Беларусю, са сваімі суседзямі. Шмат хто з іх мае змешаныя польска-беларускія каталіцка-праваслаўныя сем'і. І надалей гэта ім не будзе перашкаджаць быць звязанымі з Беларусю. Магчымасць выезду ў Польшчу на сталае жыхарства існуе больш за 10 гадоў. Палякі, якія хацелі, мелі магчымасць пераехаць. Такія людзі яшчэ могуць з'явіцца ў сувязі з тым, што ўвогуле робіцца цяпер у свеце. Многія людзі выязджаюць на лепшую працу за мяжу. У Польшчу цяпер нескладана атрымаць дазвол на працу для іншаземцаў і без карты паляка. Таму мяркую, што такой пагрозы няма. Калі б некія людзі адчувалі сябе звязанымі выключна з Польшай, то стараліся б дапамагчы не карты паляка, а рэпатрыяцыі. Што дагэтуль магчыма? То не старалі б ішо карты паляка, только рэпатрыяцыі. Су чонгле єст можліве? Дазвольце перайсці да іншай тэмы. Польскі ўрад фінансуе некалькі медыяпраектаў, якія скіраваныя на Рэспубліку Беларусі, то ў прыватнасці тэлеканал Белсат і радыё Рацыя. З Польшчы вяшчае таксама еўрапейскае радыё для Беларусі. Некаторыя беларускія апазіцыйныя палі політики заявілі об неефективності їх праці. І от сьогодні прийшла додаткова новина від Молодого фронту з критикою Радіо Рації. Скажіть, а Урад Польщі задоволений тим, як реалізуються його осередки, як працюють ці осередки масової інформації, виніковості їх? To trzeba może kilka słów powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu inicjatywy w Polsce. Tu trzeba może kilka słów сказати про те, як функціонують подобні ініціативи такого типу у Польщі. Офіційні польські влади виказуються на тему цих ініціатив шляхом дотації або відмови у дотації зродків на їх реалізацію. Гэта ініціативи громадські або приватні, які у рамках існуючих процедур заявляють у Раду свої проекти з просьби об фінансуванні, і таке рішення ухваляється або ні. При позитивним рішенні структура отримує фінансування на год. Наступний раз улади можуть виказати своє ставлення до гэтых ініціатив, коли прийде проєкт видатків на наступний год. І все. Бягучого впливу нема. Відавочна, що влади прислуховуються до того, які коментарі гучать на конт гэтых медіапроєктів, беруть гэта під увагу, але непосреднага впливу нема. Керівництво гэтых СМІ з'являється незалежним у проведенні своєї політики. Є незалежне в кштовтуванню своєї політики, так направді. Господар амбасадор, Польща опрача того, що медіа підтримує білоруських студентів під сільським владом, яких виганяють з ВНУ, існує програма Касуся Каліновського в Варшаві, і зараз якраз починається пора формування студентського складу на будучий учебний год. Скажіть, чи буде протягуватися ця програма сьоліта, і які особливості на цей год? To jest dokładnie tak samo jak z telewizjami i z... Гэта дакладна так само, як з медіапроектами. Вядома, што сёлета будзе працяг гэтай праграмы, а што будзе далей, мы зможам дакладна сказаць, калі будзе ухваленае рашэнне адносна бюджэту на наступныя гады. Сёлета арганізатары праграмы атрымалі пацверджанне аб працягу фінансавання, і неўзабаве будзе набор. Шмат залежыць ад таго, колькі людзей звернуцца з просьбай уключыць іх у праграму. Ведаю, што ёсць каля 80 месцаў на гэты год. Пабачым, якая будзе зацікаўленасць. Шмат хто мяне пераконваў, што адным з эфектаў праграмы Каліноўскага сталася змяншэнне колькасці асоб, якіх з палітычных матываў выключаюць з ВНУ. Лічба асоб прэлегаваных з вучэльні ще зменшыла. Скажыце, калі ласка, як змянілася праца амбасады Польшчы і геаконсулятаў у Бересі і Городні пасля далучення Польщі до Шенгенського погоднення? Праця амбасади змінилася о тиле, що полова телефонів, які зараз отримує, то... Праця змінилася так, що полова телефонування у тепер – це просьби допомогти з отриманням візи. Але це хоче жарт, чим відказ на питання. Зміни істотні. Вельми повелічився об'єм особистої праці консулів над кожною візою. Процедура докладно прописана. Раніше консул мог часом сам приймати рішення. Тепер уже ні. Тепер ми маємо менше пересячення у межі, ніж летась. Кількість візових заяв зменшилася. Але ми многим змогли потлумачити, що можна у нас отримати не тільки шенгенську візу, але й національну польську, більш танну. Годовая шматразова віза коштує 35 євро. Така сама білоруська віза коштує 100 євро. Така сама віза для обивателя польського, велокротна, довготермінова, білоруська, коштує 100 євро. Скажіть, господар амбасадор, чи читали ви білоруську і військову газету з рецензією на фільм Анджея Вайди «Катинь»? Зовсім недавно була така публікація. Так, читаємо, очевидно. Яка ваша реакція? Значить, на темат самого фільму, очевидно, з редакцією чи з автором дискутувати не будемо. Так, читав, відомо. На тему самого фільму з редакцією чи автором дискутувати не будемо. Коли йому не подобається, то це його не справа. Калі ж казаць пра стаўленне да гістарычных фактаў, то паліміка абавязковая, бо стан ведаў аўтара на гэтую тэму не мяняўся недзе з канца 60-х. Быў пратэст амбасады ў структуры, якія кіруюць гэтай рэдакцыяй. І ми домагліся, што будзе апублікаваны наш адказ на гэты артыкул у гэтай самай газеце. В той самай газеце. Калі мы можам пабачыць, калі будзе прэм'ера гэтага фільма «Катынь» у Беларусі, як вы думаеце? Забегамі о то, пачынілішмі прыгатавання. Ми стараемся гэта арганізаваць, пачалі падрыхтоўку. Гэта даволі складана, бо мы хочам, каб гэта была афіцыйная прэзентацыя фільму. Мы хацелі б, каб былі беларускія субтытры. Было б ідэальна, каб на такім паказе прысутнічалі аўтары фільму. Мы будзем старацца, каб не адзін, а некалькі такіх паказаў фільму «Катынь» у Беларусі адбылося гэтай восенню. Але будзем яшчэ, ачышчэ, старалі, каб то было ясенню. На пытанні свабоды адказваў пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін. З ім гутарыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І чарговыя эксперты за свабоды крыху пазней у нашай праграме. Сёння новы праект закону аб сродках масавай інфармацыі абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, намеснік старшыні гэтай арганізацыі Андрэй Бастунец і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрых Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе свабоды новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітычнага вязня Сергія Парсюкевіча. Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Навіны беларускіх палітвязняў паведамляе наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Пра намер прайсці ўсе судовыя інстанцыі Беларусі, каб шукаць праўду ў міжнародным судзе, палітвязень Сергій Пасюкевіч заявіў Веры Страмкоўскай падчас нядаўняй сустрэчы ў шклоўскай калоніі. Адвакат паведаміла, што чарговае даручэнне падабароннага выканала, звярнулася з нагляднай скаргай да Міхаіла Ардзякі, старшыні Менскага гарадскога суду. У скардзе зноў ставіцца пытанне пра адмену прысуду Сергію Пасюкевічу. Нагадаю, віцебскага прытрымальніка пакаралі 2,5 гадамі зняволення нібыта за збіццё міліцыянта ў менскай турме на Крэстіна. Між тым, спадар Парсюкевіч кажа, што збівалі насамрэч яго, маўляў, гэта рабілі ахоўнікі турмы. Вера Страмкоўская патлумачыла, чаму ў калоніі Сергій Парсюкевіч не напісаў скаргу сам, а перадаручыў ёй. Яму няма там магчымасці, ён знаходзіцца ў памяшканні, дзе 70 чалавек і толькі 8 стуляў і 4 нейкія лаўкі. Няма дзе сесці, няма дзе пісаць, і вельмі такія абставіны. Яшчэ адно актуальнае пытанне з жыцця палітвязня, куды яго накіруюць працаваць. У шклоўскай калоніі гэта можа быць дрэваапрацоўчы ўчастак альбо пашывачны цэх. Пакуль Сергій Парсюкевіч прыбірае тэрыторыю, паведаміла ягоная жонка Наталля. Дагэтуль ужо болей за месяц не вырашана, калі разгледзяць касацыйную скаргу актывіста Андрэя Кіма. Суддзя, якая мусіла прыняць рашэнне, на гэтым тыдні вярнулася з адпачынку, але дзень усё роўна не вызначаны. Між тым ужо вядома, што Андрэя Кіма ў бабруйскай калоніі размеркавалі ў 11-й атрад. На гэты адрас вязень просіць даслаць яму лісты. Яшчэ адна просьба да сяброў ад Андрэя Кіма даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, перадрукаваўшы яго з інтэрнэту. Пра гэта паведаміла маці вязня Таццяна. Паводле яе, на здароўе Андрэй, у якога раней хварэлі вочы, ужо не скардзіцца. Воспаленне глаз, нічого, он уже может і гуляць, ходзіць. І, конечно, он сказал, і питання там лучше. Лучше, но все равно... На наступным тыдні Таццяна Кім збіраецца адвесці сыну перадачу. Гэта трэба зрабіць да таго, як прысуд уступіць у дзеянне. Нагадаю, актывіста пакаралі на 1,5 года зняволення нібыта за напад на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сваёй віны Андрэй Кім не прызнаў. У Беларусі і свеце шмат хто лічыць яго палітвязнем, як Сергія Пасюкевіча і Аляксандра Казуліна. Экс-кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін за кратамі ўжо 2 года і 80 дзён. Апошнім часам ліставанне з ім стала рэдкім, прызнае дачка палітыка Вольга. Аляксандр Казулін на сустрэчах са сваякамі і адвакатам тлумачыў, што проста няма пра што пісаць, бо жыццё ў калоніі бедлае на падзеі, а скардзіцца на ўмовы ці здароўе ён не мае звычкі. Ольга Казуліна каже, що яна з сестрою досилають батьку листи регулярно. Ми йому пишемо, да, кожну неділю посилаю по одному письму, раз в неділю. Сейчас вот я ему отослала книги с Варшавской конференции. Беларусь не в Европе и не в России. Отослала материалы Варшавской конференции. Вот посмотрим, дойдут или нет. Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 годов зняволення поводле винувачення у хуліганстве и організації вуличных беспорядков. І он лічить, что это політично мотивований присуд. Про новини белорусских політв'язнів рассказывал наш корреспондент Олег Грузділович. Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Молока у краму привозят 3-4 скрыни, а горелки, пиво, вина по 10 скрыню. Может, тому мясовые мужики ходят раницей, як тыя хмары на далеко-усходней мяжи, хмура. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111». Агляд ваших лістоў на свабоду ў нядзельным эфіры. Таксама знайсці нашыя перадачы вы можаце ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. І сёння палітык Павел Севярынец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Журавліны крык». З прозай Быкава я пазнаёміўся ў школе. Здаецца, у праграме за сёмую клясу быў «Журавліны крык». Шчыра сказаць, да гэтага я ставіўся да беларускай літаратуры як да другаснай. Але калі прачытаў «Журавліны крык», зразумеў, што нічога падобнага не чытаў нідзе, ні ў замежнай, ні ў расійскай літаратуры. Таму тое, што зараз з школьнай праграмы выкідваюць найлепшых беларускіх пісьменнікаў, я расцэньваю проста як злачынства. Магчыма, без Быкава я б не прыйшоў да Беларусі. Ну, а паводле зместу, справа для мяне нават не ў тым, што Быкаў выдатна піша пра вайну, але ў тым, што насамрэч вайна ідзе ў кожным з нас, унутры кожнага з нас. Вайна з уласным злом, вайна са страхам, вайна з грэхам. І ось якраз такі пра гэтую вайну Быкаў піша як ніхто. Васіль Быкаў, фрагмент з аповесці «Журавліны крык». Хлопец валок кулямёт, цяжкі маток металічных стужак, і цяпер ужо не адчуваў таго страху, з якім ішоў сюды. Гэтая экскурсія нават спадабалася гледчыку. І ён усё перажываў захапленне сваімі сябрамі, якія ўчынілі такі вялікі разгром. Цяжка было нават уявіць сабе, што тыя звычайныя, простыя людзі гэтак удала панішчылі магутную германскую тэхніку. Пабілі на дарозе тых самых немцаў, якія заваявалі Еўропу, і якія ад самай граніцы не маглі спыніць нашыя дывізіі. Хлопец не мог зразумець усяго, але адчуваў, што і Карпенка, і Свіст, можа, і Аўсеяў, за знешняй сваёй прастатой і нехламяжнасцю, маюць нешта ўмелае, дужае і надзейнае. І толькі ён, гледчык, відаць, не меў сабе ніякай вайсковай сілы, таму баяўся і пакутаваў. Гэтулькі страху ў нядаўнім баі вынесла яго на хлапечае сэрца. Але ён пяўся, душыў у сабе той страх, стараўся хоць чым-небудзь памагчы ў той агульнай справе, што рабілі яны. Цяпер жа, пазнаўшы першую перамогу і супакоіўшыся, ён немаведама што гатовы быў зрабіць для камандзіра Карпенкі, для смелага слаўнага Свіста. Да слёз шкада было Фішара, з якім яны трохі нават пасябравалі і ў апошнія дні даелі суп з аднаго кацялка. Маладая, адзінокая і шчырая душа гледчыка гарнулася да іх, гэтай маленькай купкі байцоў, у якой ён пакрысе пачынаў знаходзіць свой жыццёвы прытулак. «От гэта ладна», – сказаў Карпенка, калі яны падышлі да траншэі. «От гэта хвалю». Ён пераняў гледчыка яго ношу, бережна агледзеў новенькі кулямёт, ухапіўшы вялізнай пацернёй, пацягнуў рукаятку. «Трафей», – засмяяўся Свіст. скакаючы ў траншею да камандзіра. А галамянуць няма. Была торба галет, ды і тая абгарэла. Гэта табе, камандзір. Всё трохі лягчэйшае за твайго пудовіка дзегцяра. Карпенка ўсё круціў у руках кулямёт, аглядаючы яго з усіх бакоў, паляскаў затворам, пацэліўся, ускінуўшы на руку. Кулямёт яму падабаўся, але старшына ўсё нешта разважаў з сабой. А патроны? Спытаў ён свіста. Гэта і ўсё? Не, брат, не падыдзе. На, Аўсеяў, асвойвай. Ваяваць будзеш. А мне мой больш здатны. Свіст, здзівіўшыся, свіснуў і крануў на віхрах пілотку. Ну і дарма. Я яго сам схапіў бы, ды ПТР з двума не зладзіш. Аўсеяў без усялякай радасці ўзяў кулямёт, а свіст, запусціўшы руку ў глыбокую кішэню свайго шыняля, нешта выняў сцятым кулаку. Ну а на гэта што скажаш, а? Карпенка далікатна ўзяў з яго далоні круглы кішэнны гадзіннік на доўгым бліскучым ланцужку. З скарузлымі вялікімі пальцамі бережна расчыніў футляр, пакруціў галоўку. Гэта быў добры кішэнны гадзіннік з секунднай стрэлкай, выпуклымі фосфарнымі лічбамі на крэмавым цыферблаце. 15 камянёў, анкерны ход. Во, брат, трафей, хваліўся свіст. Хочаш, бяры, на імяніны не дам, а цяпер калі ласка. Глядзі ты, ладная штуковіна. 15 камянёў, кажаш? Не той сур'ёз, не той з іроніяй, казаў старшына. Маладзец ты, свіст, малайчына. Так праз год-два з цябе выйдзе выдатны марадзёр. Ці не так, ярына зялёная? Ну, яшчэ што скажаш, марадзёр, засмяяўся свіст. Не хочаш, давай сюды. Ён працягнуў руку, але Карпенка, не зважаючы на гэта, размахнуўся з усёй сваёй немалой сілы. І так ляпнуў гадзіннікам пашчэрбленую сцяну старожкі, што аж пасыпалася тынкоўка, і з тонкім звонам разляцеліся ў бакі, пэўна, усе 15 каменчыкаў. Ось і ўсё. І маўчок, справа скончаная, сказаў камандзір і адвярнуўся да свайго кулямёта ў ячэйцы. Свіст пачухаў патыліцу, па-блазенску падміргнуў глечыку і сапраўды не сказаў ні слова. Палітык Павел Севярынец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Журавліны крык». Увесь чэрвень у эфіры «Свабоды» вядомыя людзі чытаюць свае ўлюбёныя творы Васіля Быкава. У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці «Аблава» будзе чытаць паэт і перакладчык Валянцін Тарас. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з культуролягам і эсэістам Валянцінам Акудовічам. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Логвінаў». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама ягоныя новыя вершы з будучай кнігі пад назвай «Дол». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры крыху пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і наконт нашых перадачаў. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Восемнадцать годин от тридцать хвилин у Менску, Пражской студии Алена Струва, сегодня в Беларуси у свете. У городе у сьомий раз проходит фестиваль национальных культур, у яким берут удел представники самых разных национальностей, что населяют Градинщину. Польский амбассадор Генрых Литвин, анализующий характер польско-белорусских дочинений, заявил в «Свободе», что наибольший прогресс на сегодняшний день достигнутый в сотрудничестве помежных служб. На тих, хто звольняється со служби, почали збирати досьє, передає Європейське радіо для Білорусі. Тепер для того, щоб звольнитися з праці, треба заповнити спеціальну анкету і відказати на шерех особистих питань. Далі анкета досилається у місцевий виконкам, а оттуль у центр занятості. Ініціатором нового уведення стала працівна група під старшинством віце-прем'єра Білорусі Андрея Кобякова. Як кажуть у центр занятості, мета анкети відсочувати пересовування кадрів. Молодофронтовець Іван Шила, виключений з громадської діяльності зі школи, може отримати адукацію у Польщі, заявила міністр адукації Польщі Катажина Халь. Поводле яє, інші білоруські опозиціонери у такій же ситуації так само можуть довучитися у Польщі. У Поставському районі усталювали помнік папу римському Бенедикту XVI. Освячення відкриття помніка відбудеться завтра у парафії Святого Тадеуша у вісці Лучай. У ефіри «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Президенти США і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі провели перемови у Парижі, у часі яких підкреслили, наскільки міцні сувязі поміж двома країнами. Комісар Євразв'язу по зовнішній політиці Хав'єр Соляно прибув на перемову у Тегеран з надією вирішити кризис вокруг іранської ядерної програми. Сьогодні він передав керівництву країни пакет нових пропонов по урегулюванню іранської ядерної проблеми. У Бішкеку сьогодні розвітувалися з письменником Чингізом Айтматовим. Тисячі чоловік прийшли до будинку Національної філармонії, де була встановлена труна з тілом класика киргизької і російської літератури. Айтматов некілька місяців не дожив до свого 80-ти. Ягоні книги перекладені більш ніж на 100 мовів світу. День народину ангельской королевы Елизабеты II отзначили сегодня святочным парадом у центра Лондона. У параде взяли удел больше за 1000 войсковцев. Землетрус магнитудой 7 зарегистрованный сегодня на полночи Японии. Это были новины. У ефіры Радіо Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Многие наши слухачи у своих листах на Свободу пишут про дочинение помеж Белоруссию и США, Белоруссию и Евразвязом. Цікавасць да гэтай тэмы асабліва ўзрасла пасля ініцыяванага беларускімі ўладамі абвастрэння дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам. Нагадаю, на пачатку траўня Беларусь вымушаныя былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Лукашэнку не падабаюцца амерыканскія дыпламаты, бо ЗША ціснуць на яго. Але ў той жа час сам беларускі прэзідэнт пераследуе дэмакратычную апазіцыю ўнутры сваёй краіны, Александра Казуліна ды іншых. Ці не настаў час яму асэнсаваць, хто першы пачаў ціснуць? Ціск з боку ЗША – гэта наступства ціску рэжыму Лукашэнкі на ўласных грамадзянаў. Лукашэнка ператварыў нашу няшчасную Беларусь у яблык разладу паміж Расіяй ды Еўропай, у мост ненавісці паміж імі. Гэту ненавісць улада актыўна выкарыстоўвае, канвертуе яе ў расійскія крэдыты, пры дапамозе якіх Лукашэнка спрабуе паставіць еўрапейскі звяз на калені. Сітуацыя, якая складваецца ў дачыненнях паміж Масквой і Брусэлем, яго надзвычай задавальняе. Ён у гэтай стыхіі як рыба ў вадзе. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Наўрад ці варта, спадарня Галіна, выкарыстоўваць слова «нянавісць», даючы характарыстыку дачыненням паміж еўразвязам і Расіяй. Супярэчнасці, спрэчкі, непаразуменні – так, ёсць. Але казаць пра нянавісць не выпадае. Беларусь магла б ператварыцца ў мост паміж Масквой і Брусэлем, і гэта роля магла б прынесці беларускай дзяржаве немалыя дывідэнды і эканамічныя, і палітычныя. Але пакуль што гэта хутчэй не мост, а тупік, які імкнуцца абмінуць бокам і расейцы, і еўрапейцы. Адны адгарадзіліся ад рэжыму, які лічаць апошняй дыктатурай у Еўропе моцнай мяжой, візамі і санкцыямі. Другія будуюць у абыход Беларусі свае нафта і газаправоды, паколькі таксама не лічаць Беларусь адданым саюзнікам і партнёрам. Ні тых, ні другіх паставіць, як вы, спадарня Галіна, пішаце, на калені, рэжым Лукашэнкі не здольны. Не той маштаб, не тыя грошы і магчымасці. Наша слухачка Вера Руднюк з Маларыты, з тых праваслаўных вернікаў, якія катэгарычна адмаўляюцца ад дакументаў, у якіх указаны асабісты нумар уладальніка, паколькі лічаць гэта д'ябальскай лічбай. У выніку спадарня Руднюк засталася без пашпарта, і праз гэта яе жыццё ператварылася ў суцэльнае выпрабаванне. Слухачка піша. «Я ўдава, муж памёр, сумленна працавала да пенсіі. Пасля таго, як здала дакументы ў райсабес, мне не далі працаваць нават аднаго дня. А пенсіі, між тым, мне дагэтуль не плацяць. Дакументы так і ляжаць у райвыканкаме. Мяне гвалтам прымушаюць узяць пашпарт, дзе ёсць асабісты нумар. А я праваслаўная хрысціянка, і з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў не жадаю мець асабісты нумар. Для мяне ён зняважлівы і непрымальны. У мяне ёсць стары пашпарт, і яго дастаткова, каб засведчыць маю асобу. Дык чаму мне гэтулькі часу не плацяць пенсію? Гэта ж не ласка з боку дзяржавы, а заробленыя мной за ўсё жыццё грошы. Значыць, дзяржава проста крадзе мае грошы, а я застаюся без капейкі. Няма з чаго заплаціць ні за газ, ні падатак на зямлю. І здароўе ўжо не тое, каб ісці працаваць. Паставілі мяне перад пагрозай галоднай смерці. Куды не звярталася з гэтай нагоды, у адказ адны адмовы. І не я адна пакутую, такіх людзей шмат. Пішу вам, бо не баюся казаць праўду. Баяцца мне ўжо няма чаго. І так смерць, і так», – напісала ў сваім лісце на свабоду Вера Руднюк з Маларыты. Людзей, якія гэтак жа, як спадарня Руднюк, адмовіліся атрымліваць новыя пашпарты з індывідуальнымі нумарамі ўладальнікаў, не так шмат. Праваслаўны патрыярх Алексій II прызнаў боязь пашпартных нумароў духоўным сектанствам, але перакананых вернікаў гэта не спыніла і не прымусіла адмовіцца ад сваіх поглядаў. Праблему разглядалі розныя дзяржаўныя ведамствы, якія маюць дачыненне да пашпартызацыі. Вырашылі патрабаванні вернікаў ігнараваць. Маўляў, калі выдаць ім альтэрнатыўныя пашпарты без асабістых нумароў, дык гэта можа выклікаць раскол у царкве. Ды і іншыя грамадзяне могуць запатрабаваць для сябе такія ж асаблівыя дакументы. Магчыма, альтэрнатыўныя пашпарты не самае лепшае выйсце. Але ж канкрэтную праблему канкрэтнай пажылой жанчыны Веры Руднюк дзяржава вырашаць павінна. Няўжо нельга дазволіць ёй атрымання пенсіі паводле іншага дакумента, які сведчыць асобу – старога савецкага пашпарта альбо пасведчання аб нараджэнні? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. 21 траўня ў аглядзе пошты прагучаў ліст Александра Сергеєвіча з Маладэчна, даўняга і зацятага апанента беларускіх дэмакратычных лідараў. Слухач дакараў апазіцыянераў, цытую, «Самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная – давесці краіну да краху, зваліць Лукашэнку, а самім прыйсці да ўлады». Канец цытавання. На гэты ліст адгукнуўся іншы прыхільнік палітыкі Лукашэнкі Леанід Шорс з украінскага Ужгарада. Ён піша. «Так, як Александр Сергеєвіч, думаюць, у Беларусі 75-80% насельніцтва. І ўсе вашы намаганні, нягледзячы на вялізныя грошы, якія выдаткоўваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, не зробяць тую чорную справу, якую вы задумалі. Не дапамогуць ніякія санкцыі. Наадварот, усё гэта яшчэ больш згуртуе народ вакол свайго прэзідэнта. Ён не халуйствуе, не прадае інтарэсы свайго народа, а гэта дзядзьку Сэму не падабаецца. А наконт дэмакратыі ў Беларусі, дык яе ў Беларусі больш, чым у многіх краінах Еўропы разам узятых. Вось недаўна я пачуў па свабодзе: ва Ўкраіне сапраўдная дэмакратыя, у Беларусі дыктатура, а ў Расіі незразумела што. На гэта я вам адкажу так: ва Ўкраіне сапраўдны бардак, нягледзячы на вышэйшыя органы ўлады. Развіваць гэту думку няма жадання, думаю пра іншае. Ідучы па ходніку, хвалююся, як бы не ўпасці ў каналізацыйны калодзеж, бо чыгунны люк скралі. Перадачы беларускай свабоды слухаю зрэдзь часу. Калі параўноўваць з 2007 годам, яны сталі больш лаяльнымі ў адносінах да прэзідэнта Беларусі. Гэта радуе. Я ягоны прыхільнік, а вы людзі падкаваныя. ЗША грошы марна плаціць не будуць. Разумееце, што няпраўда да дабра не давозіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Шчорс з Ужгарада, з Украіны. Прынцыпы дзейнасці Радыё Свабода застаюцца нязменнымі, спадар Шчорс. Што год, што 15 год таму. Танальнасць пры асвятленні палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі залежыць не ад свабоды, а ад дзеянняў самога прэзідэнта. Выходзяць на волю палітвязні, налажваецца дыялог з Захадам, нашы слухачы даведваюцца пра гэта. Улада пачынае зноў кідаць у турмы апазіцыйных актывістаў, адмаўляе любыя кампрамісы з апазіцыяй, не пагаджаецца на справядлівыя выбары. Мы зноў жа расказваем пра гэта ў сваіх праграмах. Распавядаем мы і пра сітуацыю ва Ўкраіне, супярэчлівую і няпростую. Наўрад ці можна было разлічваць, што пераходны перыяд ад аўтарытарнага рэжыму да дэмакратыі будзе лёгкім і простым. І ўсё ж у сённяшняй Украіне ўжо немагчыма ўявіць, што нехта з палітыкаў пажадае стаць пажыццёвым прэзідэнтам, што раптам будзе ўведзена палітычная цэнзура ў медыях, а выбары ператворацца ў фарс, і ў Верхоўную Раду будуць дапушчаныя толькі прыхільнікі прэзідэнта. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну пра тое, якім напоям аддаюць перавагу мясцовыя пакупнікі ў крамах. Слухач піша: «Нашы аршанскія калгасы надойваюць цяпер па 130-140 тонн малака за суткі». Гэтыя звесткі я ўзяў з раённай газеты «Аршанскі веснік». У Воршы каля 150 тысяч насельнікаў. Такім чынам на кожнага жыхара горада прыпадае каля літра малака на дзень. Гэта калі не лічыць насельніцтва раёна. А якія напоі завозяць у звычайную мясцовую краму? Малака 3-4 скрыні, а гарэлкі, піва, віна па 10 скрыняў. Можа таму мясцовыя мужыкі ходзяць раніцай, як тыя хмары на далёкаўсходняй мяжы, хмура. Крыху ачомаюцца толькі бліжэй да паўдня. Домік у аграгарадку каштуе каля 40 тысяч даляраў. Трэба адпрацаваць у калгасе 10 год, толькі тады будзеш мець права набыць яго ва ўласнасць. Як я разумею, гэта своеасаблівае прыгоннае права, адно што пашпарт у чалавека не адбіраюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. Дзяржава будуе за кошт бюджэту жытло на вёсцы дзеля таго, каб прывабіць кадры. Зусім зразумела, чаму калгаснае кіраўніцтва не адразу перадае гэтыя домікі ва ўласнасць навасёлам. Але нават бясплатнае жытло, не здольнае ўтрымаць чалавека ў вёсцы, калі заробкі ў калгасе такія, што немагчыма ні абставіць новы дом, ні пракарміць сям'ю. А такая сітуацыя ў беларускіх калгасах зусім не рэдкасць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111. «Дожить до зеленой травы» – книгу под такой назвой Василь Быков и Рыгор Барадулин писали на протягу 43 годов. Ее склало сябровское листование двух выдатных творцев, говорит Рыгор Барадулин. «Клеенное, переклеенное – это не было для нас новиной. Значит, цікаво было некому почитать. А чем более человек читает, тем более ведает. А некоторые листы Василь передавал про некого, ты уже были не читанные». Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. Неўзабаве перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту пра сродкі масавай інфармацыі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрык Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабоды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара сярод іншага гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. А зараз на чарзе «Экспертыза «Свабоды». Нацыянальны сход Беларусі рыхтуецца прыняць законапраект, які можа стварыць новыя праблемы для недзяржаўных медыяў. У чым сутнасць прапанаваных зменаў? Чым пагражае гэты закон інтэрнэт-выданням? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, а таксама намеснік старшыні гэтай асацыяцыі Андрэй Бастунец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Законопроект об сродках массовой информации прымаецца палатой представников у форсированным парадку. Мусіць, галоўная новация законопроекту – это тое, что интернет объявляется сродком массовой информации, и интернет-выданні повинны будут регистрироваться с усими махчимыми наступствами. Что означает это? Чем погрожает эта инновация для незалежных медиа? Господар Пастухов. Безумоўна, правая рэгламентацыя інтэрнэт-СМІ прыводзіць да таго, што яны будуць больш пільна кантралявацца са стороны адпаведных органаў дзяржавы, і на іх распаўсюджваюцца ўсі патрабаванні, якія тычацца сродкаў масавай інфармацыі. Гэта і рэгістрацыя у той ці іншай ступені, як гэта будзе ещё вырашана пастановай Саўміна. Гэта і распаўсюд інфармацыі. І самае галоўнае – это адказнасць за парушэнне законадаўства аб СМІ. І фактычна інтэрнэт-выданні будуць як бы прыстёгнуты ўже да закону і будуць пад пільнай увагай дзяржавы. Спадар Бастунец, а вы як пракаментуеце вось гэтую навацыю, што інтэрнэт-выданні прыроўнены да сродка масавай інфармацыі? Па-першае, я бы заўважыў, што інтэрнэт-выданні і сёння не ў вакууме працуюць, і на іх распаўсюджваюцца патрабаванні беларускага законадаўства. А зараз на іх распаўсюдзяць яшчэ і патрабаванні законадаўства аб друку. Для мяне пакуль што застаюцца пытанні аб тым, якія інтэрнэт-рэсурсы павінны будуць рэгістравацца ў якасці сродкаў масавай інфармацыі, якія будуць правілы дзейнасці тых рэсурсаў, серверы якіх знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь. То бок, пытанняў застаецца яшчэ вельмі шмат, але самае галоўнае, што ўжо зразумела, гэта накірунак спроба ўладаў абмежаваць дзейнасць у інтэрнэце, абмежаваць тую прастору інфармацыйную, якая сёння ў Беларусі застаецца яшчэ больш-менш вольнай. А якія яшчэ з'яўляюцца ў законе новыя палажэнні, якія абцяжарваюць працу незалежных медыяў? Спадар Пастухоў. Я бы назваў у першую чаргу новую рэгламентацыю інстытута акрэдытацыі сродкаў масавай інфармацыі і журналістаў. Плануецца, што рашэнне аб акрэдытацыі журналістаў это ўжо будзе правам дзяржаўных органаў і іншых арганізацый. І ўжо не закон, як сейчас, а чыноўнік будзе вырашаць пытанне, даць магчымасць таму ці іншаму сродку массовой информации эти журналисты присутничать при той или иной подеи или на поседжаниях державного органа. И фактично обскарбить отказ этого чиновника уже вельми тяжко. Можно, конечно, бодаться, так сказать, с дубом, то бишь писать скаргу у суд, але ж, как показывает наша практика, это бессенсовно. Еще бы звернул увагу на то, что больше жестко контролируется, регламентуется деятельность замежных средств массовой информации и корреспондентов замежных СМИ. У проекту закону прямо записано, что деятельность корреспондентов замежных СМИ без аккредитации в Республике Беларусь забраняется. То есть фактично уже нельзя будет працавать на нелегальном становище. Треба будет либо отримать дозвол Министерства замежных справ, и рисковать опынуться под административной и иншей отказностью. Устанавливается требование до уделу иностранных юридичных лиц у деятельности средств массовой информации. Гуторка идет об тем, что не больше, как 30% может быть в уставном фонде средств массовой информации замежных юридичных лиц. И на что еще обратить можно увагу? Я бы, может быть, еще сказал бы про то, что зараз любое порушение законодательства о СМИ тягнет за собой вынесение попереджения у адрес средств массовой информации и основальников. И не треба уже выносить попереджение по знаменитой сумновядомой артикулу 5-му. Любое порушение уже может стать подставой для того, чтобы потом приостановить деятельность, а в дальнейшем и спынить выход средств массовой информации. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы», присвященную новому проекту закона об средствах массовой информации. В передаче берут удел керовник юридичного центра Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов и наместник старшини ассоциации Андрей Вастунец. Глядя передачу Валер Карбалевич. Спадар Бастунец, а вы як бы прокоментовали новации, якія обтяжарваюць працу незалежных медыя у новом законопроекте про сродки массовой информации? Для мяне амаль што самымі сур'ёзнымі, самі ускладняючымі дзейнасць СМІ нормамі з'яўляюцца нормы, якія тычацца перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі. Справа ў тым, што зараз патрабуюць перарэгістрацыю СМІ нават пры змене месцазнаходжання адраса рэдакцыі. І, па-першае, гэта вельмі складана для тых рэдакцый, асабліва незалежных СМІ, якім прыходзіцца раз за разам мяняць адрэсу вымушана. А па-другое, гэта проста цяжка растлумачыць, які сэнс у гэтым патрабаванні. Навошта кожны раз праходзіць усю працэдуру рэгістрацыі СМІ, толькі пераехаўшы з аднаго памяшкання ў іншае. Другое, перарэгістрацыя патрабуецца зараз, калі сродак масавай інфармацыі не выпускаецца на працягу 6 месяцаў у законапраекце. Зараз гэты тэрмін складае год. Трэцяе, тое, што на працягу года пасля уступлення закону ў сілу усе зарэгістраваныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі павінны будуць праходзіць перарэгістрацыю. І гэта зноў будзе вялікая праблема для беларускіх СМІ. Законопроект об сродках массовой информации улады хотели принять несколько разов. Але увесь час отступали под тиском белорусской и международной громадскости. На этот раз закон з'явился у палаці представников нечакана и прымается у форсированным темпе. Чаму менавіта цяпер? Яких мэтаў імкнуцца досягнуць улады гэтым законам? Спадар пастуху. Я меркую, что мэты остаются те же самые. Узмацнить контроль за сродками массовой информации. И в первую очередь, конечно, незалежными сродками массовой информации. Сделать их деятельность более тяжкой, фактично немагчимой. А чему именно у... В это время можно мерковать, что это последняя сессия депутатов этого срыва, и они как бы могут легче принять любые законы, самые непопулярные. И может быть то, что соспело для улады, как подается, увесть регламентацию интернет-СМИ. СМІ. Вже відкладати було якби немагчимо. І тут якраз і представляється така можливість вирішити всі питання одним разом. Господар Бастунець, а ви як лічыце, чаму менавіта цяпер з'явіўся гэты законапраект, якіх мэтаў хочуць дасягнуць улады з яго дапамогай? Ну, я заўважу, што праца над законапраектам вялася яшчэ з 2002 году, і было зразумела, што рана ці позна, але ён будзе ўнесены у палату прадстаўнікоў, і вось здаецца, што гэты час надышоў. Чаму менавіта зараз? Ну, тут я згоден з Міхалом Івановичем. Магчыма, сапраўды гэта звязана з тым, што вось гэта апошняя сесія палаты прадстаўнікоў, і як мы ўжо неаднаразова бачылі, менавіта напрыканцы сесіі прымаюцца непапулярныя законапраекты. Магчыма, гэта звязана яшчэ і з тым, што зараз лета, час адпачынкаў і, верагодна, некаторае змяншэнне міжнароднай увагі да падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі. А я нагадаю, што 5 гадоў таму тагачасны міністр інфармацыі абяцаў накіраваць законапраект аб сродках масавай інфармацыі на міжнародную экспертызу ў Раду Еўропы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца. А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекта? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі. Спадар Пастухоў. Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеяння гэтыя фактары, паколь гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуры ў двух чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе галоўнае абмеркаванне законапраекту, вельмі быстрае, а потым уже новы склад парламенту будзе канчаткова закладаць гэты законапраект уже фактычна пасля выбараў. Гаспадар Бастунец, а вы як лічыце, чыннік выбараў адыгрывае тут некую ролю ў такім хуткім прыняцці гэтага законапраекту? Магчыма, што чыннік выбару адыгрывае ролі ў тым сэнсе, што невядома, якая будзе наступная палата прадстаўнікоў, бо на самі выбары гэты закон сапраўды паплываць не можа, бо ён толькі праз паўгады пасля яго прыняцця можа ўступіць у законную сілу. Гэта значыцца ўжо пасля таго, калі выбары пройдуць. Але магчыма, што прасцей прымаць і лягчэй прымаць гэты законапраект вось такім ужо вядомым складам палаты прадстаўнікоў, чым чакаць яшчэ, што там будзе далей. А чаму праз паўгода? Таму што запісана, што закон уступае ў сілу праз паўгода пасля таго. Так можна ж запісаць зусім па-іншаму. Ну, можна запісаць зусім па-іншаму, мы пакуль гаворым пра гэты законапраект, там такое палажэнне ёсць. Там трэба ще падрыхтавацца пры рэгістрацыі, можа іншае вырашыць пытанне. То есть заўсёды, калі прымаюць грунтоўныя законы, даецца якіта час для адаптацыі. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная новаму законапраекту аб сродках масавай інфармацыі. Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.